वहाँ तुझसे हो शुरू जहाँ सबसे हो खत्म हर दफा हर घड़ी हर जगह हर कदम वहाँ तुझसे हो शुरू जहाँ सबसे हो खत्म हर दफा हर घड़ी हर जगह हर कदम पढ़ लिया मेरा दिल तो कहे क्या जुबान तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम तनना तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम तनन देना राजदान नवा तू है दोस्त मेरा रिश्तों से जुदा रिश्ता है तेरा राजदान नवा तू है दोस्त मेरा रिश्तों से जुदा रिश्ता है तेरा सच से बढ़ के मान लूं झूठ भी जा तू कहे सच से बढ़ के मान लूं जब तू गलती मान ले तुझसे पहले जान लूं जब तू गलती मान ले तुझसे पहले जान लूं तू भला या बुरा या सही तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम तनना तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम तनना तेरा सबसे आगे तू रहे पीछे तेरी मिसाल हो सबसे आगे तू रहे पीछे तेरी मिसाल हो चाहे राहें हो जुदा पर तेरा ही ख्याल हो चाहे मंजिल हो जुदा पर तेरा ही ख्याल हो सरहदे तोड़ के हर हदे तोड़ के तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम तनना तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम तनन देना इब्तदा इंतहा तू जुनून मेरा रिश्तों से जुदा रिश्ता है तेरा राजदान हमनवा तू है दोस्त मेरा रिश्तों से जुदा रिश्ता है तेरा राजदान हमनवा तू है दोस्त मेरा रिश्तों से जुदा रिश्ता है तेरा तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम तनना